بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. أيها الأحبة، حياكم الله جميعا على الإسلام والسنة. ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah tabarak wa taala na kumswalia mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, nausia nafsi yangu pia na wasieni nini kumcha Allah tabarak wa taala. Kwanza, tunayo nafasi kubwa ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumshukuru juu ya neema mbalimbali ambazo asbabaha alaina, ambazo Allah tabaraka wa taala ametumiminia hizo neema. Na miongoni mwa neema hizo ni ni'matu hadhihi ad-da'wa as-salafiyya, ni ni'ma ya da'wa hii ad-da'wa as-salafiyya. Hii tupaswa sote kumshukuru Allah na kumuomba Allah athabata alaiha, atuthibitishe juu ya da'wa hii, juu ya da'wa salafiyya, da'wa ambayo min ajliha, kwa sababu ya hii da'wa ijtama'na fi hadha al-makan, tumekusanyika katika sehemu hii, na kwa sababu ya da'wa tunapendana, na kwa sababu ya da'wa tunaheshimiana, na kwa sababu ya da'wa tunathaminiana, na kwa sababu ya da'wa tunasaidiana, na kwa sababu ya da'wa tunafanyiana ziara. Ina maana yote haya yanayofanyika tangu juzi, jana, leo, na yaliyofanyika kabla ya hapo na leo, kubwa ni da'wa, da'wa salafia. Lau pasinge kuwa ni da'wa, hakuna kisiki ambacho kingetuunganisha. Kinachotuunganisha zaidi sisi ni da'wa hii, na hapo mtatambua thamani ya da'wa. Kijana ambaye tumemuunga mkono, kuna wenzetu, kuna tufahamu, kuna watu wa kulala kwa sababu ya jambo lake, kuna watu wamepata udhia mbalimbali kwa sababu ya mdogo wetu, kijana wetu Abu Shuraib. Sio kwamba kuna kubwa labda la kidunia ambalo tulikuwa tunanufaika naye, labda na tajiri, labda na cheo fulani cha kiulimwengu. Kwa sababu ya dawa. Kwa sababu ya nini? Ya dawa. Na kuonesha kwamba haya yote ni kwa sababu ya dawa hii ya hapa. Yanafanyika mengi kama haya sehemu mbalimbali, ila tuhurumii kwa sababu hakuna dawa. Kuna jamaa zetu wanafanya harusi kama hizi, ila hatuendi kwa sababu hakuna kinachofanya nini, kinachotuunganisha sisi. Hata kama wengine ni ndugu zetu wa damu, kutana wadogo zetu, kaka zetu, watoto wa shangazi, watoto wa mdogo, sinelewa wengine tuna, yani tunahusiana katika damu, lakini imani usha hatushirikiani nao. Sinelewa mwanzoni walikuwa wanaona ukakasi wakijiuliza kwa nini hawa hawashirikiani na sisi. Fahimu leo kwa nini hawashirikiani na sisi, au kwa nini sisi hatushirikiani na wao? Kwa sababu dawa salafia ni dawa sariha wadhiha, hakuna kona kona. Wakabainishia kwamba sisi hatushirikiani na nini, kwa sababu dawa yetu, udugu wetu wa dini ni tofauti, nyinyi na mambo yenu na sisi na mambo yetu. Kwa hiyo huhudhurii kwenye harusi ya ndugu yako wa damu kwa sababu ya nini? Ya damu sasa. Lakini una uko tayari kufunga safari, wakati mwingine safari za kulala njiani, unaenda kwenye shughuli ya ndugu yako katika dawa salafi. Hapo ndo tunafahamu nafasi ya hii dawa. Tunafahamu nafasi ya dawa hii. Kwa hiyo tuna haki ya kulinda dawa hii ambayo inatuunga kwa kiasi kikubwa. Fahimu tumeelewa? Kwa sababu miongoni mwa khairi za dawa salafia, an alafa Allahu biha qulubana, Allah ametuunga kwa hii dawa, dawa salafia, na akatuweka pamoja na akaweka mapenzi baina yetu. Mtu anajitolea kwenye jambo la ndugu yake salafi, utadhani wanatoka tumbo moja, na hapo ndio utajua ile kuwatul ukhuwati almanhajia au adiniya imaniya, nguvu ya udugu wa imani, udugu wa dawa, dawa salafia. Fahimu tumeelewa? Kwa sababu mtu akiwa ni ndugu yako katika hii manhaji, ni ndugu yako duniani na akhera, ama yule ndugu yako wa damu anaweza kuwa ndugu yako duniani alafu kesho mkaachana naye. Kwa hiyo hii ni neema, tunapaswa kumshukuru Allah tabaraka taala na kumuomba Allah atabati alaiha. Hii ndo nasaha yangu ya kwanza. Fahimtu? Atabati ala hadhihi da'wa, kuthibiti juu ya da'wa hii, da'wa salafia. Fitan ni nyingi, shubuhati ni nyingi, nizama ambazo sanawati mkhadda'at zina mambo mengi, maadui wewe wa kukutoa katika hii neema ni wengi. Tunahitaji msaada wa Allah tabaraka wa taala kuthibiti katika da'wa salafia, kwa sababu kwa da'wa hii Allah anatuchudia. Haiwezekani neema kubwa kama hii uwe nayo bila mitihani na misukosuko. Kwa hiyo inahitaji thabati, kuishika kwa nguvu da'wa salafia. Khudhi alkitaba biquwa, ishike da'wa hii kwa nguvu, ing'ang'anie. Addu alaiha bin nawajib, ishike hii dawa kwa meno gego. Sunna, dawa salafia ndio sunna, na sunna ndio salafia, kama alivyosema Sheikhuna Abdullah ibn Salfiq ar-Rafi'i hafidhahullah ta'ala, asema as-salafiyatu hiya as-sunnatu was-sunnatu hiya as-salafiyya, kama alivyosema Imam al-Barbahari kuhusiana na sunna na Uislamu. Huwezi ukatenganisha usalafi na sunna, na ndio maana tunawaambia hao wanaharakati maikhwani wanaodai sunna alafu hawataki usalafi. Akwambia sisi wana sunna bana, masalafi wako huko Mazimbu, sisi wana sunna, harakati za sunna. Bali hata masufi na wao wanajinasibisha kwenye sunna. Ukisoma katiba zao za masufi utakuta nakwambia sisi tunapelekwa kufuata Uislamu, kitabu na sunna. Lakini hapo hapo wanapiga vita nini? Dawa salafia. Hawajaelewa. Kwa hiyo kudhibiti katika dawa hii. Lakini pia ya ikhwan, ili udhibiti katika dawa salafia kuna sababu ambazo ahlul ilmu wanatuambia nyingi tu, mara kwa mara zinarudiwa na mashekhe wanazitaja. Dawa salafia bila kumuomba Allah wakathratu dua, hatutaiacha na utajikuta umeshaipoteza. Tunahitaji kumuomba Allah sana sana sana, athabat. Addu'a min a'zam wasa'il thabat 'ala ad-da'wa salafiyya. Dua ni miongoni mwa njia muhimu sana za kudhibiti na kuimarika juu ya da'wa salafiyya. Kumuomba Allah tabarak wa ta'ala na mtume wetu alayhi salatu wassalam mara kwa mara alikuwa akimuomba Allah tabarak wa ta'ala, ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dini, ewe mwenye kuthibitisha nyoyo, thibitisha nyoyo zetu juu ya dini yako. Thabbit qalbi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ewe Allah, tunakuomba usizipoteze nyoyo zetu zisipinde baada ya kuwa umeziongoa. Sababu za kupotea ni nyingi, sababu za kufeli ni nyingi. Ni wangapi tulitoka nao, tulikuwa nao katika dawa hii miaka mitatu iliyopita, leo hawako katika dawa salafia, washafutika. Fahamu tumeepa. Kwa hiyo dawa kudhibiti inahitaji dua, wala sio ujanja. Kasema mimi niko Ibn Abbas, خلاص. Unaweza kufutika Ibn Abbas ukatoka na ukafitilika, waliyadhu billah. Kwa hiyo kathratu ad-du'a wal-ilhah ila Allah, kukithilisha dua na dua ya ikhwan, kuomba dua kutoka nyoyoni. Tumuombe Allah tabaraka wa ta'ala kwa kufanya amali njema usiku, unapofanya amali za khair muombe Allah thabat sehemu bora kama sujudu, ukiwa katika sujda usiku muombe Allah tabaraka wa ta'ala. Tulikuwa katika ayyamul fadila ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala. Fitan ni nyingi ya ikhwan, alfitan khatafa, fitna kawaida zinanyakua watu. Kwa hiyo jambo la msingi ni kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala. Dua ni sababu kubwa ya kudhibiti katika dawa salafia. Fahamu nini? Wala mtu asijiamini. Kwa nini dua? Tunamuomba Allah atuthibitishe kwa sababu yeye ndiye ametuongoza katika dawa salafia. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kwani kusema kama mimi nimekuwa salafi kwa ujanja wangu, alhamdulillah. Umepita makorokoro mangapi? Wazee ambao umefuata dawa salafia katika uzee, Allah wahifadhi wazee wetu na sote. Ukimuuliza unakuta huyo yule alipita kwenye usufi, kwenye ukhawariji, kuna watu wamepita makorokoro mengi. Sasa hivi wamethibiti na wametulia katika dawa salafia. Allah amewaongoa. Kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum. Hivyo hivyo mlikuwa na nini kabla ya hapo, Allah atakuneemesheni. Kwa hiyo ni kutambua thamani ya dawa salafia. Fahamu tumeifanya kumuomba Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo dawa hii iliyotuunga, hili tukio linatosha wewe kukuimarisha katika hii dawa. Hili tukio hili, namna upendo ulivyoonekana, namna watu walivyomuunga mkono ndugu yao. Ukitazama ndugu zake katika nasab ni wachache. Fahamu tumeko. Ni wachache. Mzee Mahdi, Allah muhifadhi, akaniambia bana kweni kwenye kwenye msafara kuna mashekh. Naam, hao ndo mzee mahali wenyewe. Kuna mashekhe? Ndio bana, tuko na shekhe Abu Abdissalam Mujahid, tuko na shekhe Abu Alia Umar Kondo, tuko na shekhe Abu Abdul Halim Yaqib. Asema hao ndo mimi, sina wasiwasi. Simenielewa? Alhamdulillah, hao ndo mimi. Kwa sababu gani? Sema tu alhamdulillah, naipenda dawa salafia, Allah yahfadhu wa yuthabbithu alayha. Ndowenyewa khalas. Halamu, kwa nini? Kwa sababu umuhimu wa hii dawa. Kwani wangapi bana tumewaacha tu kwa sababu ya dawa? Uwezi kuniona hata mimi, siwezi kutoa kwa sababu ya shughuli yake. Na ni mtu muhimu, ni muona labda ndugu, uwezi. Kwa sababu nini? Tumuombe Allah atuimarishe katika dawa salafia. Faifu ni kwani? Na hakuna mtihani. Fahimtu, kama kuiona haki alafu ukatoka ukapinda, taishi maisha magumu mpaka unakufa. Simenielewa? Madha baada alhaqi illa dhalal. Kuna nini baada ya haki isipokuwa dhalala? Fahimtu ifa? Kwenye hii, yani tuna mengi ya kujifunza. Tumeona thamani ya dawa salafia. Tumeona tambayuz, upendo. Hakuna mwanaharakati alikuja hapa. Mmeona mwanaharakati yote alikuja? Wote mwanaharakati Mwanza, tunao ndugu zetu wanaharakati. Simenielewa? Kwenye damu, sio kwenye imani hali. Labda kwenye Uislamu kadi ya imani zao. Lakini mkusanyiko mkubwa huu hakuna tablighi. Mmeona vilemba vya masufuria huko? Utaona tabakuna tabakuna kanyaga. Fahamu tumekuwa. Hakuna khariji takfiri. Walihudhuria ni ndugu masalafi. Ni kheri iliyoje jambo lako wakahudhuria masalafi zaidi ya 50, sikwambii 100. Kheri iliyoje. Wewe unajisikiaje kwamba hili jambo lingekuwa ni langu, yani ndio mimi? Ukivuta sura yako wakati unaoa, salafi labda ilikuwa wewe tu, umesindikizwa na makapompo fulani huko, wengine hawaeleweki, hamna kilemba wala kofia. Simenielewa? Wewe mwenyewe unasema hapa fahamu. Haya, alhamdulillah, umuhimu yani hizi ni fadhila za Allah tabarak wa taala. Mikusanyiko kukusanya masalafu wengi namna hii ndani ya markaz ya kisalafi, mashekhe wa kisalafi, maduati wa kisalafi wengi, duati wengi, upendo ulioje. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya dawa salafia. Fahimu tumefanya? Kwa sababu ya thamani ya dawa. Na ndiyo maana utagundua kwa nini tuko tayari kutoa afya zetu, tuko tayari kutoa umri wetu, maisha yetu, mali zetu, uhai wetu kwa sababu ya dawa. Kwa sababu dawa hii ina thamani kuliko mali. Fahamu tumekuwa? Dawa hii ina thamani kuliko vyeo. Lakini hii dawa imetufundisha tamayuz. Simenielewa? Ingekuwa hii shughuli ina makorokoro, yani shehe kuchota chota, uleta ukoro fulani koro fulani, wangekuja. Najua bana, acha waje kidogo kidogo. Najua kwenye minasaba hii tukiita mashehe ndio wanahudhuria, hata hajau na wangekuja makhawariji maikhwani. Mwisho na lazimiko mpe nafasi shekhe wa kihizbi yani kidogo nge. Lakini shughuli ya masalafi, yani miongoni mwa kheri kubwa za hii shughuli ni tamayuz katika shughuli hii. Fahamu tumekuwa? Kila aliyehudhuria hatuna wasiwasi kwamba yeye ni salafi, labda tusiyowajua. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani kwamba thabati katika dawa salafia. Lakini pia pamoja na dua, thabati inahitaji juhudi zetu ili udhibiti katika dawa. Fahamu tumeifanya? Badlul juhdi. Huwezi ukakakaa tu waniachie alafu unasema mimi ni salafi, nimethibiti. Lazima upambane, ufanye bidii ili upate hiyo thabati. Na katika bidii zako wewe, ili uthibiti, ni bidii ya kuijua dawa salafia. Fahamu tumekwa bidii. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لكن كيش يسمى احرص على ما ينفعك. هي ndo bidii. Pumpia kuwa na pupa katika kile kitakacho kunufaisha, kitakacho kusaidia. Ina maana dawa salafia inahitaji bidii, ujitoe ndo utatambua thamani yake. Ujitoe muda wako, wakati wako, kulazimiana na durus, kulazimiana na mashekhe, kusikiliza durus, kusikiliza rudud. Haya yote yanahitaji muda, inahitaji wewe kujitoa kusoma dawa. Lakini pia ya ikhwan, dawa salafia, thabati katika hii dawa inahitaji kulazimu sana na kufuata maelekezo ya mashekhe zetu, mashekhe ambao wanatuunganisha na maulama. Fahamu tumeelewa. Ukiwa mwenyewe mwenyewe huko utapinda. Miongoni mwa mambo yanayosaidia katika thabati ni kutengeneza rabitwa baina na, iwepo kiunganishi baina yetu. Umsijitenge mkakaa wenyewe kijiji fulani mkasema madamu tuna kamati, tuna ustadhi khalasi, mkawa hamjui yanayoendelea katika dawa salafia. Ndio maana leo nakuta baadhi ya masalafi haelewi. Haelewi hajawu ila wala haelewi nini. Kwa sababu gani? Kujitenga tenga. Lazima tuwe na rabita. Shughuli kama hizi za kisalafi unakuja, kuna kitu utajifunza, kuna ushujaa utaupata, kuna uchangamfu utapatikana, kwa sababu wenda ulikuwa warudi nyuma kufanyia na ziara. Sema mimi bana, pamoja kwamba mimi ni dai, ngoja nisafiri nitoke zangu Iringa niende zangu Morogoro. Fahamu tume. Haya yanasaidia kuwa na thabati katika dawa. Lakini wewe miaka minne, miaka mitano uko mwenyewe, wapambana mwenyewe, mwisho unajikuta ushazidiwa nguvu, ushakuwa hizbi. Fahamu tume. Kwa hiyo tunahitajia sana hizi rabita kwa ajili ya sisi kupata thabati katika haki. Katika mambo ya msingi ambayo dawa salafia, katika vitu ambavyo vinatusaidia, ambayo Sheikh Mukbil alayhi rahmatullah alikuwa anahusia sana watu kuwa na tamayuz katika dawa salafia. Tamayuz inatusaidia sana, na hatuwezi tukapiga hatua katika dawa hii bila kuwa na tamayuz. Tamayuz ina asili ndani ya Qur'an. Fahamu tumeelewa. Tamayuz katika dawa, tamayuz katika maisha yako yote. Kwa sababu kinyume cha tamayuz ni mudahana na tamayyu, simenielewa, kupambana na mudarat, kupambana mafuta, kupakana mafuta, simenielewa, na kupambana au na kusifiana watu wakawa hawajali. Lakini tamayuz ni muhimu sana. Allah tabarak wa taala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum. Amwambia mtume wake wasbir ay ihbis nafsak, simenielewa, wa alzim nafsak fi musabahati haula, musahabati haula. Lazimisha nafsi yako kukaa na hawa watu na kulazimiana na watu ambao yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi, الإمام الشوكاني كتك فتح القدير عن زمز ما ننو مزوري كتك أيه كوسيانة تميز لسنيانة نواتوا ما يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم الله نموادبش متنواك صلى الله عليه وسلم أما نكيونغوزي واتو كتك دعوة فهمتم يا رب lakini pia Allah kaambia wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayati fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri ayati pia Allah tabaraka wa ta'ala namtaka mtume sasa baada ya kumuonyesha wa kushikamana nao wa kuwa nao akamzuia watu wengine ukiwaona watu ambao wanafanya khawf katika aya zetu wanaingia ndani ya Qur'ani bila ilmu wanaingia katika Qur'ani kwa matamanio kwa shubuhat watu hizbia wanadanganya watu wanawatapeli watu kupitia mgongo wa sunna fa'aribu anhum i'rab Allah katumia hii la fa'aribu anhum waepuke watu hao simenielewa الإعراب أسر الإعراب هو إعراب الكل بالجسد والقلب ونقوموا أنتم مفنية إعراب نكم بوزة كموي ونمويلي نكيلة نبقول يا إعراب نمتك مفنية إعراب فنين كموي ونبتند فمن أعرض عن ذكري أتكي بوزية قرآني إنما نكبوزية كموي ونمتند kwa hiyo Allah aliposema fa'aribu anhum waepuke hao kwa moyo wako waepuke kwa mwili wako kwa kinywa chako so i'rabu alqalbi ukawa nao eti mimi siko nao alafu unaendelea kwa nao la na lini ukapewa muda simenielewa hii tofauti kwamba hakuna kwa maana zaidi ya siku tatu simenielewa hii ni kumuhama ndugu yako salafi kwa mambo binafsi mambo mengine lakini hapa mpaka ni nini wa kurudiana hatta yahudhu fi hadith ghairi mpaka pale ambapo utaingia katika maneno mengi Abdullah ibn Auf alikuwa anasema ma raaitu asra'a an-nas ridda min ahli al-ahwa sijapata kuona watu ambao ni haraka kurtadi na kuacha dini Allah kuliko watu wa bid'a. Na alikuwa anaona hii aya na usu wao. Kwa hiyo jambo la msingi bali Allah tabarak wa taala ndani ya aya nyingine akatuonyesha huyu mtu hukumu yake ni nini? Huyu ambaye anaabiliana na yani hana tamayuz mtu asiyekuwa na tamayuz mala salafi mala hizbi yuko na hao yuko na hao huyu hali yake ikoje Allah kasema katika sehemu nyingine waqad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llah yukfaru biha wa yustahzaru biha fala taq'udu ma'ahu hatta yaqulu fi hadithin ghayr innakum idha mithluhum hii ndo hukumu ya mtu anayekana watu wa bid'ah innakum idhan mithlum mkikaa nao nyinyi ni kama wao kama wao fahimtu nini na ndio maana mtu akikutatiza angalia watu wanaokaa nao kwa dawa wa salafi inahitaji tamayuz kujipambanua huu hii ni silaha kwa watu wa bid'ah na hili ni jambo haliwezi isipokuwa rijali tamayuz wallahi haliwezi isipokuwa ni rajulun arada Allahu bihi khaira Allah amemtakia khair fahimtu mimi ni watu wachache ni ngumu kumwacha ndugu yako kwa ajili ya dini wallahi ni kitu kigumu sana kumwacha mtu ambaye mmezoana miaka mko naye kwa ajili ya dawa ya salafia ni wachache na wamefaulu wachache katika hili watu wa yani anashindwa fanyeni Wema waliotangulia, ndio maana akaitwa wema waliotangulia. Watu wamewacha mpaka wazazi wao, mpaka wazazi wao, mpaka watoto wao. Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, aminu hadhihi al-umma, yeye katika jihad yuko upande wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, baba yake mzazi yuko upande wa maadui. Sasa ajui wenda katika kupigana kam baba yake yuko kule, yeye yuko huko. Allah tabaraka taala akateremsha kauli yake kuhusiana yeye, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula. Huwezi kumkuta mtu ambaye anamwamini Allah na anaiamini siku ya mwisho kuwa ipo, muda wote tu wataanza safari ya kuelekea huko, alafu mkute mtu namna hiyo anafanya yuwadduni, anakuwa na mawadda na mapenzi na ukaribu na ushirikiano na mtu ambaye anamfanyia upinzani na uadui Allah na mtume wake. Walau kanu abaahum, hata kama nani, baba zao wazazi, baba zao au abnaahum, au watoto wao. Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu anamwambia mwanaye Abdurrahman, yani anataka kumuua mwanaye kwa sababu ya dini. Wengi mifano ni mimi leo, wewe mtu baki rafiki tu unashindwa kuachana naye kwa sababu ya dini, kwa sababu ya dawa salafia. Kwa hiyo tamayus hii ndio itakuonyesha thamani ya dawa salafia. Hili ni gumu, ni zito, lakini ni muhimu katika dawa hii, hasa hasa kwa maduati. Fahimu tumekuwa maduati wapo, hasa hasa kwa maduati. Tamayus ni muhimu kwa kila mtu, lakini kwa dai ni muhimu sana sana sana, kwa sababu kuna watu wanamtazama. Fahimu tumefa mkuta shekhe aile we kidai aile we kaenda huko aenda huko aenda huko aenda huko. Sisi tulipofika pale Mwanza kuta mikorogo ya ajabu, kuna watu wa kila aina, mashekhe wa kila aina, mashekhe kutoka waliosoma Sudani, waliosoma Misri, wengine wamesoma Saudi Arabia, Riyadh, wengine wamesoma sijui wapi, wamo humo. Tukakaa bila tamayuz, nilipoangalia bila tamayuz, hapa dawa itanishinda, sababu niliona nyuso za watu kupambana, kuchekeana nini, kukaribishiana kwenye misikiti. Mara wakiambia shehe karibu kwenye msikiti wetu, shehe karibu kwenye msikiti wetu, simenielewa. Kwa hiyo ikawa kuna swala hilo, tunakaribishana nikashtuka, sema hapa sikuwa makini. Allah alipoturuzuku Yahya ibn Ma'in, tumeacha misikiti yote kifisbi, na sisi tukasema kwamba shekhe atakayekuja sitompeleka msikiti wote wa kihizbi isipokuwa Yahya ibn Ma'in, hata kama hauna sakafu. Ukiona huu haukufai, kafanya dawa kwa mahizbi. Na wako baadhi ya ndugu zetu, Allah wasamehe, walikuja wakafikia kwenye misikiti ya mahizbi, sikwenda na nikamwambia wanafunzi wangu, hatuendi, hatuna dharura ya kumpeleka mgeni wetu kwenye msikiti wa mahizbi. Hiyo hali ilitokea Bukoba, kwa sababu kule Bukoba kabla ya Sheikh Abu Rahma kwenda kule na kuwepo kituo, mashekhe walikuwa wanaenda, kuna hizbi moja inaitwa Shahid. Tuna shahidani, tuna shahidi wawili hizbiyani, wote mashahidi mahizbi, simenielewa. Shahidi wa Mwanza hizbi ko, shahidi wa Bukoba hizbi ko, simenielewa. Ibtalana Allahu bihima wa afana min sharrihima. Kwa hiyo hasa kwamba ule wa Bukoba akawa anawakaribisha mashehe, anawakaribisha mashehe, aya Sheikh Abu Sumaya, Sheikh Abu Musa, hata mimi pia ashanikaribisha, ajidai kama vile mfuatiliaji. Sasa alhamdulillah, Sheikh Abu Rahma al-Burudi kufanya da'wa salafia, jamaa kaanza vitimbi, alimkaribisha kaanza vitimbi. Kambia wewe unataka da'wa salafia alafu uko na Islamic Foundation? Aina salafia ama Islamic Foundation? Wapi wa wapi wa Islamic Foundation na salafia na usalafi? Watu hapa tafuta mambo yao khalas. Asema mimi najua mimi niko tu kwenye hadawa. Hadawa gani kuna? Alafu unasema wapi? Hiyo jambo lingine. Akauliza umesoma wapi? Anasema unajua mimi sikiza nani maneno wajinga. Akamwambia watu wanahangaika kujua mimi nimesoma wapi. Lakini watu hawatojua hilo. Alisifia eti mashaikh zake walikana. Kama wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam sheikh wake ni Jibril. Masahaba sheikh wao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Matabi'i mashaikh zao ni masahaba. Wao ni kama masahaba, unasoma kwa shetani au simenielewa? Au unasoma kwa mganga? Hiyo ndio dalili kwa maana jahi. Fahamu tu mimi. Kwa hiyo akanasema kwanza mimi kama ikiwa mimi hizi, mbona mashaikh anakuja Abu Ismail anakuja nini? Abu Ismail akampigia simu. Yeye alipigia simu Abu Ismail. Sheikh eti leo anasema mimi hizbi. Wewe hizbi. Kwani unijui? Sheikh akambe wewe hizbi. Kweli yanatamba wewe unasema naam hizbi. Fahamu tumeifa. Kala hasa tamayuz. Tunapo tamayuz ya ikhwani katika kila kitu. Sio nakuwa na harusi naenda kuomba masahani kama hizbi. Simenielewa? Hata sahani tutatandika nani, tutachana tulubali, tulioche tuweke wali tule. Lakini misahani ya kihizbi hatuchukui. Hao shughuli zetu unaenda kwa mahizbi. Siku zote wewe kwenye familia yenu, simenielewa, uhudhuria harusi zao siku zote. Nasema mimi siji kwenye mziki. Siji nini nini? Leo nataka kuoa, unaenda kuomba msaada. Jamani, kikao cha familia, nataka kuoa, umeshinda kuja kwa masalafi wewe. Simenielewa? Kanishia kwa masalafi. Sasa ina maana lazima tamayuzi inahitaji ujasiri na uelewe kwamba kuna baadhi ya vitu utavikosa. Kuna vitu utavikosa. Kuna hela utazikosa kwa sababu ya tamayuzi. Simenielewa? Kuna baadhi ya vitu vizuri utavikosa kwa sababu ya tamayuzi. Kuna marafiki watapungua kwako kwa sababu ya tamayuzi. Kuna wageni watapungua kwa sababu ya tamayuz. Ni bora wapungue, lakini wale wageni waheri. Simenielewa? Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana katika tamayuz. Nimeona hivyo kwa maduati, hata misikiti pia. Misikiti pia kuna vijana wanatoka katika marakizi ya masala. Na haya ni katika mambo ambayo shakawa tunazikuta kila sehemu. Pale Nzega kwa Sheikh Abu Abdullah, vijana watoka kwenye maraki za masalafu, halafu wanaenda, wakifika wanaenda kushirikiana na mahizbi. Wale mahizbi ambao wako dhidi ya nani? Ya dawa salafu. Mtu atoka hapa anaenda Bukoba, anajua kuna masalafu, anaenda kufikia kwa mahizbi, eti kisa ndo kwao. Huwezi, daha salafia itakushinda. Inahitaji tamayuz. Kama sila mwake mwingine anaenda na unajua sasa tutawafikishiaje dawa, utawafikishia kweli. Simenielewa? Hiyo siku wamekupa nafasi, ndio hiyo bainisha dawa salafia. Kama utaendelea uendelee, uendelee khalas. Lakini kufika unasema mada yangu mimi nitazungumzia unazungumzia mengine mengine, mwezi miwili, wale wazee washajua kwamba wewe sasa ni mwenzao. Fahamu tume bwana, ni lazima dawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah, qul hadhihi sabili, waambie hii ni njia yangu. Hadhihi sabili, hii ni maana, hii ni dalili ya alwudhu fi da'wa, uwazi katika dawa, hakuna kona kona. Hii ndio njia yangu. Njia nini? ya Allah tabarak wa taala ad'u ila Allah. Kwa hiyo tamayuz ya ikhwan Sheikh Mufid alayhi rahmatullah asema alladhi yuqsim dhuhur ahli bid'ah amran, jambo linalopasua migongo ya wazushi mambo mawili, at-tamayuz wal jar' wat ta'dil. Tamayuz ina suara ya ikhwan kupambanuka kuwa mbali na shughuli zao. Fahimtume ikhwan, kuwa mbali na misikiti yao na vijiwe vyao. Yawezekana wewe unawakwepa kila sehemu, ila kijiwe cha kahawa, kuna watu wanapenda kahawa, simenia kahawa hapo kila sala, unaweza kuta sala na kunywa sana kahawa kuliko hizi mbili. Sasa kuna kwepo hiyo ni aina shida, kahawa haifungamani na hizi wala nani, ila kahawa inayotengenezwa na hizi na yeye ni ya hizi. Fahimtu al-qasus, mtu anapenda al-qasus, kijiwe chake cha al-qasusi ni chama hizbi. Fahimtu, hiyo al-qasusi pia ni ya kihizbi, unatakiwa na ndio maana kama tunajua watu wanapenda wale iko wa shabab nini ambaye nini wapa, kuna basi tunaweza hapo al-qasusi nje hapo ili watu wasio wanakwenda watu wanapenda hizo kitu, simenielewa? Sio mbaya. Kasusi inatengeneza kitu hapa, mmoja katika shababu anajitolea na kuwa analeta kashata, analeta kasusi ni nje ya markazi hapa, simenielewa? Baada la asri watu wanakusanya kwa ajili ya kasusi, muda ukifika watu wanaingia darasani kuliko kutoka hapa kuitata kasusi mjini kwa maidhi, simenielewa? Mwambia shana ndapo nitasogea sultani, na sultani haendi, yuko kwa nani? Kwa maidhi. Kwa sababu kitoka hapa muda kama huo ndio shehe anaenda hapo ndio nitasalia sultani. Anaambia si sultani kwa mjini. Kumbe na sultani pia afanye nini? Haendi. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan kwamba lazima kila kitu tuwe yani tujipambanue. Lakini pia tamayuz ya ikhwan vile vile katika mambo ambayo yanahitaji katika tamayuz ni kubainisha hali zao, kuwatahadharisha hawa na kuwafanyia rududi. Niamua nizungumze hivi hivi, yani yale mambo ya kila siku nafanya dawa kama vile kijiwe ile kiso kijiwe ile ndawa na satu na nasiana, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo sisi sasa hivi kufitinika ni rahisi sana. Fahimtu mwenyewe, wewe ulikuwa salafu ukapinda, utateseka. Rududi kwa watu wa bid'ah, mashekhe, maduati, simamisheni rududi kwa mahizbi katika vituo, katika vitu ambavyo vitakupambanua, vitakuweka mbali na watu wa bid'ah, simamisheni rududi. Simenielewa? Mmoja katika mahizbi huko Mwanza ni shekhe mkubwa pale mjini pale. Sasa yeye alikuwa anatengeneza ukaribu mwanzoni na mimi, karibu na nikaribisha msikitini kwake nini vitu kama hivyo, anafuatilia durusi, simenielewa? Nilipo radi Mahasin TV akawa mbali na mimi, kwa sababu ni katika mwini wa hiyo TV, simenielewa? Mahasin TV mimi nikaita Mafasidu TV, simenielewa? Sio mahasin, mafasid, jamu mafsad, mafasid za TV. Kwa nini? Kama ni mafasid TV na tapeli watu, sikilizi wanaka mpaka miziki ya mwimbaji ni Ishari Rashid ya afasi hiyo adauba khalas, yani ndo tuka tamani zikapatikana. Hao unajua huyu bwana wanakubali ana elimu, lakini sasa kwa nini aiseme mahasin? Mi sisemi ina elimu wala ni mwenye ilmu maulama, si tulabu ilmu, lakini kikubwa kile ninachokijua lazima nikisimamie. Fahimtu mekwana, hawa watu ili uwe nao wana njia nyingi, mifumo mingi ya kukuvutavuta. Fahimtu mekwana, darihim, anasema darihim madumta fi darihim, wapambe pambe madamu uko nyumbani mwao. Kwa hiyo anakupamba, anakuja siku ya ukirudi unakuta mazawadi, zawadi mengi nini, unajua shekhe anaipenda hii dawa alhamdulillah, lakini li hizbi. Fahimu tumeifanya, mbona ubaki na kilemba hicho kimoja kuliko kupokea vilemba 10 kwa watu wa hovyo. Na vilemba hivyo itakuwa vya hovyo hata kama unaona kinakupendeza. Kwa hiyo lazima tuachie vitu vyao. Vijana wengi wanagulika na hivyo. Wanakuja wanajenga msikiti mzuri. Ndio bana njoo msikiti wewe ndio imam. Simenielewa. Mimi ndio imam au msikiti unalipa? Ah, wewe ndio imam. Lakini dai kitaleta. Kwa hiyo najikuta wewe ushakuwa dhidi ya dawa salafi. Lakini pia ikhwan, mazawadi zawadi, maulama walikuwa wanakataa mazawadi yao. Haya maneno yanatuhusu masalafi wote. Lakini maduati ya ikhwan, maduati tamayuz ya ikhwan. Ni nasema hivi sasa bila kuchanganyikana nao hawa tutawavutaje? Simenielewa. Lazima tuchanganyikane nao. Umepata wapi dalili? Wapi dalili gani inayokuruhusu kuchanganyikana na watu hovyo, watu bid'a, watu mahizbi? Alafu eti ni walinganie, ni wangapi wamepotea baada ya wao kuchanganyikana na watu hao? Fahamu tu mwanangu, tamayuz katika dawa ni muhimu, kama ilivyokuwa tamayuz kwenye michele 1800 na 1300 na 1000 ngapi. Mbona kwenye mchele kuna tamayuz? Waambieni wafanya biashara bana, sasa mnafanya ubaguzi. Huu mchele wote mchele unganisheni kila kitu kokoto na mawe salasi, watu watachagua baadaye. Tamani ziko ni vyakula ipo. Fahamu tu. Tamani ziko ni maisha yetu ya ipo. Unaenda kununua nguo, viatu unaangalia tamayuz. Fahamu tu. Unakuta mwingine anakutapeli viatu vya hoko na vizuri kachanganya, ambia hivi vya ovyo. Tamayuz hiyo. Tamayuz na maana imesubiana na radi. Radi lazima iwepo. Sheikh na radi. Nakumbuka siku moja Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala, tumeenda siku moja kumuona mmoja wetu alikuwa amevaa kanzu imefika huko yani mkononi. Ndio Sheikh akamwambia itabila sifanye isibani irudishe hapa. Simeelewa kanzu hapo hapo yani Sheikh kalala. Yaani ndio tunaanza kumsalimia, Sheikh anaanza kutambulishwa wageni, kabla ya kutambulishwa radi hapo hapo. Fahamu tu mimi kwani. Kwa hiyo na ndio maana Sheikh anajulikana kwa sifa yake peke yake fulani. Sasa na wewe lazima radi kituo chako kifahamike. Fahamu tu? Ukiona wewe unaalikwa unaletewa kadi kwenye mambo ya hovyo hovyo, jua kabisa na wewe bado hujakaa sawa. Simenielewa. Wewe unaletewa kadi kabisa, harusi na mziki mpaka pombe, alafu umeletewa kadi usikie umeheshimiwa. Simenielewa. Angalia kwa nini, kwa nini mpaka nalialika mimi? Yaani ina maana na hali fulani ya kufanya na fanana naye tamayuz ya kwa. Kwa hiyo lazima maduati, alhamdulillah kuna maduati hapo wamehudhuria, na katika faida za kikao kama hiki ni kuonyesha namna ya namna ya tawadhu ya mashaikh. Hani maana sisi ni au ni bora zaidi kuliko wao? Hapana. Basi tu alilmu baina talaba, ilmu baina wanafunzi. Fahamu ya kwani kuna mashaikh kutoka sehemu fulani sehemu fulani ndani ya mkoa huu na sehemu fulani, simamisheni rududi kwa mahizbi. Kuna mambo ya hovyo na kuna watu wa hovyo kila sehemu hapo. Uenda kwenye sehemu yako umetahiniwa na tablighi, uenda mji mzima tablighi, msikiti tablighi, weka vipindi maalumu rududi kwa tablighi. Simenielewa? Rududi kwa nini? Kwa tablighi. Au umetahiniwa na hajawila, rududi kwa hajawila. Au umetahiniwa sehemu hizo na wanaharakati, rududi kwa wanaharakati. Rududi. Fahamu tumekuwa mpaka wanyoke. Siku hizi huko Bukoko na nini Mwanza, watu wanaogopa kurekodiwa. Simenielewa? Wakijua ikishafika huko kasheshe, kwa sababu hawajibu. Baentume. Kwa sababu gani? Hatukubali mtu hasa hasa rududi zote tunajibu, lakini rududi ambazo tunaona ni talbisi katika dawa, wanafanya talbisi katika dawa salafia, hao tuko tayari kusimamisha darasa vipindi twende nao. Mwingine akaja kusema shesu usomeshe, nikamwambia kwa hiyo hapa naimba. Unielewa? Hii pia ni muhimu sana. Sasa kusomesha tu wakati ujielewe, lazima tusafishe alafu ndo tuje atarbia. Haya maneno Sheikh Albani alayhi rahmatullah mara kwa mara kwa kirudia, atasfia alafu nini, atarbia. Wenzi wewe wafagia, umefika kula alafu huku pamemwaga takataka, alafu waendelea, lazima urudi nyuma kupambana na yule anayechafua na kuondoa uchafu, alafu fanya nini, uendelee. Kwa hiyo mnasoma kitabu kuna mtu anachafua huko, kisulmanishani rududi ziendelee. Simenelewa? Kwa sababu raddi ni roho ya hii dawa salafia. Rududi. Rududi kila mahala panahitaji rududi, aljarh wa ta'dil. Kuna mmoja akasema, nini rududi tu, rududi tu. Nikamwambia man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa, malizia hiyo hadithi. Fa huwa raddu. Nikamwambia si raddi hiyo. Raddi yani nakuja haina wadaina kona kona, raddun. Kwa hiyo raddi ndio hiyo hiyo raddi iliyosema kwenye hadithi, sisi tunakuchukulia takataka zako, tunakufungashia alafu tunakupa uondoke nazo. Kwa hiyo ndio ni hal hasi, lazima rududi zisimame kila mmoja kwenye kituo chake, na dawa salafia ibainishwe kwa uwazi kabisa. Najua sasa, najua sasa hivi watu ukisema kalima salafia kuna ukakasi unapatikana. Simenelewa? Kwa hiyo wacha kusema salafia, sema waliotangulia, wema waliotangulia, wema waliotangulia. Fahamu tu mpaka lini? Sasa tukuuliza mpaka lini? Ndio. Sema dawa salafia, nitaka ondoka, nitaka kubali kama sataliwa mbele kwa mbele. Inawezekana asinielewe mimi. Ila baadaye akaja kaelewa, akaja Morogoro akaelewa. Unajua kuna mtu aliandika kitabu, alikuwa hataki dawa isikie watu wa usulubu dawa. Kwa usulubu dawa, kwa usulubu dawa. Alhamdulillah, usulubu dawa ziko vitabu. Dawa tunamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Sheikh na Sheikh Rabia ana kitabu kinaita Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kitabu kizuri sana. Fahamu tume. Kwa hiyo anakwambia kuna mtu aliandika kitabu akatoa lile jina la Muhammad bin Abdul Wahhab. Akasema Muhammad bin Sulaiman. Watu wakastafidi. Kwa hiyo kaona ndio nini? Simenielewa? Mtaji Muhammad bin Abdul Wahhab. Ili mtu anikubali kiukweli ukweli. Ndio ndo huyu. Kwa hiyo hasa wako watu wanaweza hivyo. Ila mimi siwezi. Mambo ya kona kona, dawa ni wazi, kwa sababu uwezi jua umri umepewa miaka mitano uishi. Sasa wakao na pamba pamba watu miaka mitano inaishia kwenye kupamba. Unawaficha ficha alafu nakufa. Mbele ya Allah utakuja kusemaje? Niko nikiwa pamba pamba ili niwaweke kwenye target. Simenielewa? Ndio ikubali dawa. Wapamba pamba alafu wanakufa. Kwa hiyo hakuna kupamba na pambana, kupamba pambana. Jambo la msingi ni kubainisha dawa wa salafia. Fahamu tumeikwa? Unakwambia mimi sitaki. Huko Mwanza mimi nasimia huko kwa sababu ndo huko huko tulionao. Kulikuwepo dai moja kule, mzee moja maarufu Jabir Katura. Fahamu tumeikwa? Yule mzee dawa wa salafia alifikishiwa. Kama ameielewa. Fahamu tu? Lakini katika vitu vilivyomshinda ni kwa sababu dawa ilimshinda kubainisha, kwa sababu ya ile tamayuzi hakuwa nayo. Alitaka watu nini, ana una shida watu sijui nini, wasiende hivi wasiende hivi, rududi ikawa hakuna, asina fundisha. Maka akamwambia mimi kazi yangu ni kufundisha, sihangaiki na watu. Kwani rududi sikusoma? Rududi sikusoma? Wewe rududi unafanya bila ilmu. Simenielewa? Rududi zinasoma, rududi pia ni ilmu. Tunaporadi na ikhwani, tukaradi na ni murji'a, mu'tazila, khawarij, hizi zote inahitaji ilmu. Uwezi ukaradi bila kujua shubuhati zao na rududi dhidi yao. Kwa hiyo akwambia sisi kazi yetu kufundisha. Simenielewa? Kwa nini wanafundisha? Kwa mfano tukienda kwenye marakis ambayo zama hizi ni sana au nini, utakuta kufundisha akili tu wasofia, fahawia, safari, wanafundisha hizo vitabu. Kwa nini watu wanatoka mle wamepinda? Na vitabu wanafundisha hivyo hivyo. Alafu sasa si Ahlus Sunna, si naona tunafundisha vitabu ya Ahlus Sunna. Pia hata ukimpa mali ya salafia afundishe, hivyo hivyo wanapinda. Kwa nini? Kwa sababu sio mkweli. Lakini pia hafundishi kitabu kama kilivyo. Yeye anakusudia nini? Kuhepa na kurudi kule. Kwa hiyo ndugu zangu, dawa salafia inahitaji tamayuz na bidu. Hapa kulikuwa kuna akwali za ahli ilmu nyingi. Lakini kana acha tuongee hivi kwa sababu mnasijua. Simielewa kikubwa watu tuthibiti katika dawa salafia. Na katika kuthibiti dawa salafia nimezungumzia ilmu, lakini nimezungumzia kushuhubiana na mashehe wa kisalafi, kufanya rabitwa baina mashehe, yani kuungana na mashehe, tusijitengetenge. Mfano, kulikuwa kuna daura labda mashehe wamekuja, ilikuwepo mashehe walikuwa Pongwe, walikuwa Umar, wameenda mpaka Zanzibar. Malkas, ukiwa hamjaweza kutoka nyote, tuweni mtu mmoja aende. Fahimu tumekuwa ile kufanya rabitwa baina yenu na mshikamana. Lakini wewe kila tukiwa na masalafi haupo, kasema mimi salafi haupo, tunakukuta tayari ushakuwa Hizbu Tahariri, wewe nidhani kwamba salafi. Tumeelewa? Nenda kwa mtu huyu salafi, mtu kwa sababu gani wewe huonekane? Kwa hiyo lazima rabitwa iwepo kama hiyo. Lakini pia tujitahidi ya ikhwan, rududi, rududi lazima ziwepo, mashehe simshie rududi kwenye vituo vyenu, mahizbi wasimshie rududi. Fahimu tume, kuna sehemu, kuna kwa maana tumefika pale nda Singida kule, ambia shikwa hii hizbi amuichapi menela vituo vikiwepo kama hii, chapeni hizbi kinazibeni kokoli nasumbua watu huko mkonalo. Chapeni, tumieni kituo kama hiki. Ibn Qudama aliwa ni nusra kwa masalafi. Yani haiwezekani mji kama huu uwe na Ibn Abbas au mahizbi watano. Simenielewa? Kama Mwanza ina Ibn Ma'in mahizbi watano. Lazima haq bi idhnillah nitakuwa juu. Simenielewa ikhwan? Yahlu. Halafu kawaida mahizbi ikhwan wana hoja, awasomi waoga. Fahimtu? Sana sana watakutishia kwa watawala, wakikosa hoja fazaa ila sultani, wanakimbilia kwa nini? Kwa watawala. Siku hizi alhamdulillah watawala wanaelewa dawa salafia. Imebaki nini? Kuna mmoja alisema, asema huyu shafi huyu ajui, tumtafutie vijana wampige. Simenielewa? Nikamwambia ungejua huko kupigwa huko na kusubiri tu, sije kupigwa na pigwa mimi tu, waorodho kaje nikawapa pesa wakarudi wakapiga wewe. Hayo kana mambo ya kupiga wewe kana wao watuma ni watu tu wafanye. Halafu mambo ya kupiga wafikiri ni wanapigwa pigwa tu ovyo. Siku hizo tu watu alhamdulillah kwa vizuri wapigwa pigwa ovyo. Halafu sasa hayo mambo si ya wazi, ni hoja za wajinga. Simenielewa? Nchi yetu ni nchi ya amani. Mambo ya kupigana ilikuwa yashaisha. Ni mambo ya watu ambao hajasoma dini wala dunia. Huyu ndo anaweza kupiga. Mtu ambaye hajui, yani mtu yuko kijijini polini, tena sio hata kijijini, mtu Arabu wa polini, huyo ndo anawaza sababu muda wote anapigana na ng'ombe, apigana na kiboko na swala sana, akija mjini nadhani mambo ndo hayo. Fahimtu? Lakini mtu ambaye anajua, mtu anakaa na watu mjini, hawezi kuwaza vitu kama hivyo. Mwingine akisema tutamweka ndani, ukamwambia ndani kweli? Kwa sababu ufikiri ndani ni kwako. Kwa hiyo haya yote ni hoja za wajinga. Sisi hapa ni dawa salafia na hauwezi kuturudisha nyuma, tutakwenda kikubwa nyamaza. Lakini ukisema tutakuweka sawa. Alhamdulillah, Allah tuhifadhi. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi naomba nishie hapa, niongea mengi. Kuna kwali nyingi za ilmu hapa ambazo tutazionaga siku nyingine. Lakini jambo la msingi ambayo ni ndio hilo, tuthibiti katika dawa salafia. Alhamdulillah, Allah ametuunganisha kwa dawa salafia, na yote hayo mimi nimeyasema kwa sababu ya furaha ya hiki kilichofanyika. Allah kulipeni kila la heri na sote kwa ujumla, lakini tumetekeleza uwajibu wetu. Simenielewa? Tumetekeleza uwajibu wetu. Yawezekana siku katika siku ukafanya lako tusije. Sikusema sasa. Sasa inakuwaje shehe, mbona mji sisi tuliangaikia jambo lake? Simenielewa? Masala yako msafa afanye jambo, alafu anataraji ujira kwa Allah tabaraka taala, na salafi yote anamwakilisha salafi mwenzake. Sasa tuwezi kwa alamu ambao hapo wamewakilisha, tumewakilisha, jambo limekwenda vizuri. Na tunamwomba Allah tabaraka taala. Na hii ndio thamani ya da'wa, ndio khair ya da'wa. Hili tuondoke nalo ni funzo kwa kila mmoja. Fahimu tumeomba, mimi naomba niishie hapa. Kama kutakuwa kuna maswali kuhusiana na da'wa na dawa salafia au kuhusiana na yale niliyozungumza, basi tutayajibu kadri ya uwezo wetu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Au endelee kwanza.